Пераплятуцца гукі дже і дзе, дзівоснай нашай мовы в песнях лета, і стракозе свавольнай на вадзе, так схочацца в адной з іх быць апетай, заўваж дрыжыць рука ў тваёй руцэ, тень ад вярбы на цёплым парапеце, і ў гэтых сказах лёгенькія цэ, нібы званочкі ў нашым першым леце, а ты маўчыш, хто ж навучыць пасмеў цябе, што мова наша без дыхання, што я глухі застраглы ў горле спеў, яна даўно на грані вымірання. О, калі б гэтак, як дазнаўся б ты, што тут, дзе пчолы водзяць карагоды, між гэтай пракаветнай пекнаты, хачу твой голас вабны чуць заўсёды.